Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Değerli arkadaşlar, dün akşam kalmış olduğumuz yerden hocamız şerhine, sohbetine devam edecek. Sözü şeyhe bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inu ve nestahdih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحدثنا بالأمس عن نشأة الافتراق وكذلك عن أوائل الفرق التي فارقت جماعة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وذكرنا أن طائفتان هما الرافضة والخوارج وذكرنا أن الرافضة نقسمهم إلى ثلاث أقسام ولاة الغلاة ومن يعتقدون بألوهية علي رضي الله عنه وبألوهية أحد أبنائه ومثلنا على ذلك أنهم كالنصيرية والدروز والبهرة والإسماعيلية وذكرنا بعد ذلك عن الإمامية الاثنى عشرية ثم ذكرنا الصنف الأخير وهم المفضلة وقلنا أن علي رضي الله عنه أدرك الصنف الأول وهم المؤلهة وأدرك الصنف الأخير وهم المفضلة فأما المؤلهة فطلب وبحث عن السبئية وبسبأ وأتباعه فهرب بسبأ وحرق أتباعه بالنار كما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا والصنف الثاني هم مفضلة ومن اللي فضلوا علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعاملهم رضي الله عنه على أنهم يعزرون حد مفتري ومن الذين غلاة الغلاة النصيرية ونحب نلقي الضوء على شيء من عقائدها فمؤسس هذه الفرقة هو محمد بن نصير البصري النميري المتوفى سنة 270 فهو ادعى النبوة وادعى الرسالة وغلى في بعض في علي رضي الله عنه ورفعه إلى مقام الألوهية ومن تعاليم هذه الفرقة النصيرية هناك كتاب اسمه كتاب تعاليم الديانة النصيرية وهو مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس تحت رقم 6182 وهو على طريقة السؤال. السؤال الأول يقول صاحب الكتاب معلما أتباعه هم النصيرية من الذي خلقنا؟ الجواب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. السؤال الثاني من أين نعلم أن عليا إلها؟ جواب مما قاله عن نفسه أنا سر الأسرار أنا شجرة الأنوار أنا الأول والآخر أنا الباطن والظاهر إلى آخر هذا الكذب والافتراء على علي رضي الله عنه. السؤال الثالث ما اسم مولانا أمير المؤمنين في مختلف اللغات؟ الجواب سماه العرب باسم علي وهو سمى نفسه أرسطو طاليس وفي الإنجيل اسمه إيلا أي الياس ومعناه علي والهند يسمونه إبن كانكر إن كانت الترجمة Evet değerli kardeşlerim, dün sizlerle İslam dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ümmetine açıklanıp Aleyhisselatü Vesselam risaleti bu ümmete aktardıktan sonra bu dinin içinde çıkan fırkalardan bahsetmiştik. Gruplardan bahsetmiştik. Onların nasıl yayıldığını, nasıl zuhur ettiğini, nasıl ortaya çıktığına değinmiştik. Ve ilk çıkan iki ana fırkadan bahsetmiştik. İki ana gruptan bahsetmiştik. Bunlar Rafiziler ve Hariciler olmak üzere iki gruba ayırmıştık bunları. Rafizilerden bahsederken onları üç kategoriye ayırmıştık. Bunların ilki gulatul gulat idi. Yani aşırı derecede ileri giden ve Ali radıyallahu anhu'yu ilah addeden, ilah sayan grup. İkinci grup ise el mufaddileydi. Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu, Ali radıyallahu anhu'yu Ebu Bekir'e ve Ömer'e ve diğer halifelere üstün sayan, üstün kılan gruptu. Bu iki gruba Ali radıyallahu anh yetişmiş, onları görmüş idi. Onlar hakkında vermiş olduğu hükümler var. Bunları zikrettik. Ali radıyallahu anh'ın bu kendisini ilahlaştıran Abdullah İbn Sebe'nin etbası olan, ona tabi olan insanlara uygulamış olduğu bir ceza vardı. O da ondan rivayet olunan şiirde de zaten naklediliyor, zikrediliyor. Ben diyor böyle bir münker, böyle bir kötü bir işi görünce, böyle durumun buraya ulaştığını, vardığını görünce Eccectu nari diyor. Ateşimi yaktım. Ve o insanları ateşinde ne yaparak? Yakarak cezalandırıyor Ali radıyallahu anh. İkinci grup ise Ali radıyallahu anh tarafından tazir cezasına, had cezasına uygulanmış iftira ve yalan atmakla suçlanarak bu cezayla cezalandırılmış bir grup. Bizler dün akşam bu aşırı olan grubun bugünkü temsilcilerini sayarken, yeryüzünde bugün onların mirasçıları olarak bulunan kimseleri sayarken Musayrilerden bahsettik. Bu fırkayla alakalı, bu grupla alakalı biraz daha bahsetmek istiyorum. Bu Nusayrilerin kurucusu Muhammed bin Nusayr el-Basri adında bir kimsedir. Hicri olarak 270'te Tufiye 270 Mutafa. Hicri olarak 270. yüzyılda Hicri 270'te vefat etmiş, ölmüş bir insan. Peygamberlik ve Resullük iddiasında bulunmuş bir kimse. Bu kimseler için yazılmış bir kitap var. Nusayri dininin öğretileri başlığı altında. Bugün Paris'teki büyük kütüphanede 6188 numaralı el yazmasında da bu kitabın aslı var. Bu kitaptan bazı alıntılar yapılmış. Mesela kitabın içinde zikredilen ilk soru şu: bizi yaratan kimdir sorusu. Sorular şeklinde, soru cevap şeklinde hazırlanmış bir kitap. Nusayrilere dinlerini öğretiyor. Dinlerini öğretmek için kaleme alınmış. İlk soru bizi yaratan kim sorusu. Cevap olarak Ali İbni Ebi Talip cevap veriliyor. Peki diyor ikinci soru, nereden biliyoruz Ali radıyallahu anh'ın yaratıcımız olduğunu? Cevap ise Ali radıyallahu anh'ın diyor şu hutbesi, şu sözlerinden anlıyoruz. Ali radıyallahu anh demiş ki ben sırların sırrı, nurlar şeceresinin nurların ağacı şeceresi benim. Ben evvelim, ben ahirim, ben batınım, ben zahirim demiş. Sonra üçüncü soru olarak peki Mevlamız Ali'nin isimleri nelerdir diye sorulmuş. Cevap olarak Araplar ona Ali der. Kendisi ise ismini Aristo olarak tanımlamıştır. Hint dilinde adı şu şekildedir. Farklı dillerde de isimleri şu manalara gelmektedir diye üçüncü soruya da cevap verilmektedir. Sual: ma du'a İd-i Neyruz? El cevap: takdis-ül hamr fil kas. Sual: ma ismul hamr mukaddes allazi yeşrabuhu mu'minun? Cevap: abdun nur. سؤال: لماذا؟ جواب: لأن الله ظهر فيها، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا أهم ما ذكر في هذا الكتاب وتعاليم الديانة النصيرية. فيعتقدون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو إله، وهو الذي خلق محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة، اليتيم الأول مقداد بن الأسود، ويعتقدون أنه رب الناس وخالقهم والموكل بالرعود، اليتيم الثاني أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم، اليتيم الثالث عبد الله بن رواح الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر، اليتيم الرابع عثمان بن مضعون الموكل بالمعدة وحرارة الجسد، اليتيم الخامس قنبر بن كادان ومولى علي يزعم، وهو الموكل عندهم بنفخ الأرواح في الأجساد. انظروا يا أخوان، ما بعد هذا شرك إن لم يكن هذا كفر، فما في الدنيا كفر. يزعمون أن علي رضي الله عنه الآن يسكن في السحاب بعد تخلصه من جسده، وذلك إذا مر بهم السحاب قال السلام عليك يا أبا الحسن، ويقولون إن الرعد صوته، ويقولون أو القيامة هي عند النصيرية ليست القيامة اليوم الآخر، لا، وإنما هي قيام الإمام المحتجب صاحب الزمان علي بن أبي طالب ليحكم بين أتباعه، ويبغضون الصحابة النصيرية، يبغضون الصحابة أيما بغض، وصلاتهم لا تشتمل على ركوع ولا على سجود، كما أنهم لا يصلون الجمعة ولا يتمسكون بالوضوء ولا بالطهارة، ولا يعترفون بالحج إلى بيت الله، ومن أعيادهم عيد الغدير، وهم كما قلنا ينتشرون يحكمون في سوريا الآن، حكام سوريا من هؤلاء الطائفة، وقاموا بمجازر على أهل السنة في سوريا، ومنها مجزرة قاموا مع تيمور لنك في سنة 822 حيث أمعنوا القتل والنهب في أهل السنة، ثم في عام 1985 مجزرة لأهل السنة في طرابلس لبنان على يد الجيش النصيري، ثم في سنة 1976 بالتعاون مع الميليشيات الصليبية الحاقدة قاموا باقتحام مخيم تل الزعتر الفلسطيني وقتلوا 17,000 فلسطيني من أهل السنة، وفي عام 1980 قتلوا 1980 وفي مدينة حلب كذلك قتلوا عام 1980، ومجرت مدينة حماة في 1982. هذه إيش ما حصل على أولئك القوم. هذا أمثلة للغلاة من الرافضة. و Evet, kitapta yer alan birkaç soruya da yer vermek istiyorum. Mesela bir soruda şöyle diyor: Neyruz duası nedir? Cevap olarak da deniyor ki bardak içindeki içkiyi takdis etmektir. Kutsal kabul etmektir. Soru, bir diğer soru da şu şekilde geliyor. Müminlerin takdis ettikleri, mukaddes gördükleri bu içkinin adı nedir? Cevap ise Abdun Nur. Nur'un abdı, kulu içkisi. Niye buna bu şekilde denmiştir diyor soruda. Cevap ise çünkü Allah-u Teala bu içkide ne yapmıştır? Zuhur etmiştir. Bu şekilde birçok saçmalık var bu kitabın içinde ama bugün müsayyirler tarafından hala bu kitap okutulmakta. Müsayyirlerin itikat olarak benimsedikleri bazı inanışlar var. Yine bunlardan bir tanesi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yaratan kimsenin Ali radıyallahu anh olduğuna inanmaları. Onlara göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'i yaratan kişi kimdir? Yaratan Ali radıyallahu anh'dır. Diyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Salman-ı Farisi'yi yaratmış. Salman-ı Farisi ile birlikte 5 tane yetim var. Bunları yaratmıştır. Bunlar sırasıyla El-Miktat İbnül Esved. Ki Miktat İbnül Esved'in insanların Rabbi, insanların yaratıcısı ve yıldırım ve şimşeklerle ilgilenen Rab olduğuna inanıyorlar. İkinci yetimin, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yarattığı ikinci yetim olan kimsenin Ebu Zer Gıfari olduğunu söylüyorlar. Ebu Zer Gıfari de onlara göre yeryüzünün ve yıldızların yönetimiyle ilgilenen, onları yöneten kimse. Üçüncü yetim Abdullah İbni Revaha. O ise rüzgarlarla ve insanların ruhlarını kabz etmekle görevli. Dördüncü yetim Osman İbni Mez'un. Bu ise mideyle, vücudun ısısıyla ve insanların hastalığıyla ilgilenen yetim. Beşinci yetim ise Kumbur İbni Kaden. Bu da ruhlara, bedenlere ruh üflemekle görevli kılınmış bir kimse. Evet kardeşler, yani bu örnekleri niye veriyoruz? Bunlar hala yeryüzünde yaşayan fırkalar. Bunların ilk çıkış dönemi Ali radıyallahu anh döneminde yaşanmış, görülmüş fırkalar. Bunların söyledikleri küfür değilse, bunları küfür olarak kabul etmezsek artık neye küfür diyeceğiz onu siz düşünün. Kıyametle alakalı inanışları da ilginç. Yani kıyametle ilgili diyorlar ki kıyamet Ali radıyallahu anh'ın kalkıp hüküm vermesi, kıyama kalkıp hüküm vermesidir. Kıyametten anladıkları şey budur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına bu insanlar buğz ederler. İleri geri onların hakkında konuşur, onlara söverler. Aynı şekilde bu kimselerin yani bilinen rükûyla, secdeyle bilinen kıldıkları bir namaz yok, namazları yoktur. Ne abdest, ne temizlenme gibi bir şeyler, böyle bir ibadetleri yoktur. Hac ibadetleri aynı şekilde yoktur. Bayram olarak Gadir Bayramı diye söyledikleri bir bayrama inanırlar. Bugün yeryüzünde bu fırkaya, bu mezhebe bağlı olan insanlar var olduğunu söyledik. Bunların başında da şu anda Suriye'yi hala yöneten insanlar, Suriye'nin yönetiminde bulunan o kimseler, bu inanışa sahip kimselerdir. Tarihte Müslümanları birçok yerde arkadan vurmuş ve onlara toplu katliam yapmış bir fırkadır. Hicri 822 yılında Timur Lenk ile beraber hareket edip Müslümanlara karşı saldırmış bir gruptur bunlar. 1985'te Lübnan'da Müslümanlara saldırıp orada katliama sebep olmuş insanlar. Aynı şekilde 1976'da Filistin topraklarında Tellü'z Za'tar diye, Za'tar Tepesi diye bilinen yerde yaklaşık olarak 17 bin Filistinliyi katletmişler. Yani bunlar yakın tarihimizde yaptıkları katliamlar. 1980'de Tedmur hapishanesinde birçok Müslümanı öldürüyorlar. Yine o tarihte Halep'te ve Hama'da birçok katliam gerçekleştiriyorlar. والآن تسمعون في الأخبار ما يحصل من القتل والتقتيل في وما يرتكبه هذا النظام في حق شعبه أي النظام النصيب. المقصود أن هذا نموذج لولاة الرافضة. Evet, şu anda da zaten yani bugün bu haftalarda haberlerde hepinizin izlediği olaylar var. Suriye'de yaşanan olaylar. Müslümanları acımadan nasıl katlediyorlar? Orada bunları hepiniz müşahede ediyorsunuz. Biz bu kısa bir özetle yani Rafizilerin aşırı gidenlerini hakkında bir bilgi vermek istedik. النموذج الثاني حكام إيران الاثنى عشرية الرافضية فإنهم يمنعون أهل السنة مع أن إقامة المساجد ويقتلون علماءهم ومعروف أن أهل السنة في إيران تقريبا ثلث السكان ومع ذلك في طهران يسمحون بإقامة الكنائس بل بإقامة معابد اليهود الكنيس ولا يوجد مسجد يصلى فيه الجمعة لأهل السنة ولم يسمحوا لأهل السنة بالإضافة لتقتيل أهل السنة والجماعة. Diğer vermek istediğimiz örnek bu Rafizilerle ilgili. İran hükkamı, İran yöneticileri bugün İran'da 12 imama mensup olduklarını söyleyen İmamiye fırkası var. Orada maalesef İran'ın nüfusunun üçte biri ehli sünnet vel cemaat olmasına rağmen orada ehli sünnet vel cemaate büyük bir baskı var. İran'da, Tahran'da Hristiyanların kiliselerinin Hristiyanlara kilise, Yahudilere ibadethane yapmalarına izin vermiş olmalarına rağmen ehli sünnet vel cemaatin hala cuma namazı kılacak bir camisi yok. حتى أن في السابق كان أهل السنة هم الأغلب في إيران والرافضة هم قلة لكن أحد ملوك إيران وهو إسماعيل الشاه إسماعيل الصفوي كان سنيا صوفيا طلق امرأته بالثلاث فأحضر علماء أهل السنة من الحنفية والشافعية لكي يرجعوها له فلم يفتوا بذلك حرموها عليه لأنه قد بانت منه لأنه طلقها ثلاث مرات في مجالس متفرقة فأحضر له مفتيا من الاثنى عشرية الإمامية فأفتى بجواز رجوعه إليه ثم بعد ذلك جعل المذهب الرسمي للدولة والمذهب الرافض و حصل بعد ذلك من العلماء الذين عارضوا أو امتنعوا عن استجابة علماء أهل السنة لهذه العقيدة أن قتلوا علماء أهل السنة وانتشر بعدما كان المذهب الرافضي في أماكن قليلة في إيران خاصة في قم انتشر على يد هذه الدولة إسماعيل الصفوي الدولة الصفوية وحتى أن الآن لا زالت الكتب طبقات العلماء في شيراز في أصبهان كلهم أهل سنة حتى مجيء الشاه إسماعيل الصفوي والذي حاربت الدولة العثمانية الدولة العثمانية كادت تفتح أوروبا وكانت محاصرة أسوار فيينا في النمسا فإسماعيل الصفوي هو دخل على العراق وأراد الدخول على الشام فاضطرت الدولة العثمانية لسحب جيوشها من أوروبا ومقاتلة إسماعيل الصفوي. Evet. Ehl-i Sünnet vel Cemaat daha önceki tarihlerde İran'da bugün İran toprakları olarak bilinen bölgede sayıca daha fazlaydı. Şiilerden, Rafizilerden. Orada yaşanmış ilginç bir kıssa var, ilginç bir olay var. Dönemin Safavi devleti padişahlarından Şah İsmail kendisi tasavvufçu bir zat, sofi bir kimse hanımını 3 talak ile boşuyor. Yani daha artık bir daha evlenemeyeceği bir şekilde boşuyor. Dönemin Hanefi ve Şafii alimlerini yanına çağırarak bununla ilgili bir fetva istiyor. Tekrardan pişman olup hanımıyla evlenmek istediği için kendisine bir fetva istiyor. Hanefi ve Şafii alimler bunun mümkün olmayacağını, hanımının artık ondan ayrıldığını söylüyor. İmamiye alimlerinden birileri getirilip istediği fetva kendisine veriliyor. Ve bu fetvayı alınca kendisi de bu Safavi kralı Şah İsmail mezhebini de aynı şekilde değiştirerek İmamiye mezhebine katılıyor. Ve Müslüman alimlerini doğramaya, öldürmeye, kesip biçmeye başlıyor. Yani siz bugün Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin hayatlarının zikredildiği tabakat kitaplarına, tercüme-i hallerinin yazmış olduğu biyografi kitaplarına baktığınız zaman Şiraz'dan, Asbahan'dan, yani bugün İran'ın birçok bölgesinden çıkmış olan, oraların çıkarmış olduğu birçok Ehl-i Sünnet alimleri var. Oralılar. Ama ne zaman bu olay yaşandı? O tarihten itibaren devletin, Safavi devletinin resmi mezhebi Şiilik oldu. Safavi devletinin Osmanlı devletiyle de problemleri olmuş. Osmanlı devleti Avusturya'nın Viyana kentine kadar ulaşıp oranın fethine mazhar olacak iken arkadan Osmanlı'yı doğudan vurarak, arkadan vurarak Irak ve Şam'a girmek istemişler. Ve oradaki Avrupa'daki fetih kesilerek geri dönülmüş ve Irak ve Şam tekrardan kontrol altına alınmaya çalışılmış. الحاصل إلى الآن منذ تولي الخميني وهو يقتل في علماء أهل السنة في إيران ويضطهدونه والعجيب أنهم متحالفون مع الأصولية المسيحية لذلك أين حقوق الأقليات التي ينادي بها الغرب لماذا لا يطالب بحقوق الأقليات في إيران وهم أهل السنة بينما إذا حصل مظاهرات من قبل هؤلاء الرافضة في بعض بلاد الخليج أقاموا الدنيا الغرب ولم يقعدوها من أصولين المسيحيين المقصود أن الرافضة هؤلاء كان علماء أهل السنة وأكثرهم في الرد عليهم هم علماء الحنفية ثم بعد ذلك يليها علماء الشافعي وكتبهم مؤلفة ومطبوعهم وتداوله وهكذا ما كان عليه الأسلاف أسلاف علماءكم كانوا لهم جهود عظيمة في الرد على مذهب هذا المذهب الخبيث وهذا ما كانت عليه الخلافة العثمانية في الرد على هذا المذهب الخبيث ونحيي رئيس الوزراء هنا لما وقف في وجه الظلم ظلم الرافضة النصيرية في سوريا. Aynı şekilde Hümeyni denilen kişi de İran'da o hükme gelince birçok ehli sünnet alimini doğratmış, öldürmüş, öldürtmüş. Ve bu şekilde birçok katliama sebep olmuş. Bugün hala İran Hristiyan alemiyle, aşırı radikal Hristiyan alemiyle beraber ittifak edip hareket etmekte. Bu bilinmese bile. Buradan aslında batıya da bakıp onların ne kadar taraflı olduğunu görmemiz mümkün. Yani bugün bazı körfez ülkelerinde, Haliç körfez ülkelerinde 3-5 tane Rafizi'nin, Şii'nin ayaklanmaya kalktığı zaman, muzaharat denilen gösteriler yapmak istedikleri zaman Avrupa'dan hemen azınlık hak ve hukukları nerede çığlıkları, nağraları duyulmakta. Ama yıllardan beri, uzun tarihlerden beri İran'da oradaki Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in doğranmasına, öldürülmesine, katliama dönüşen o olaylara kimse ne yapmamakta? Ses çıkarmamakta. Bu da onların iki yüzlü olduğunu gösteriyor. Bizim alimlerimiz, Ehl-i Sünnet alimlerimiz bu fırkaya, Rafizilere reddetme konusunda, onlarla ilgili kitaplar kaleme alma konusunda çok çalışmışlar. Özellikle Hanefi mezhebi alimleri bu konuda en çok kalem oynatan, kitap telif eden kimselerdir. Hanefi alimlerinden sonra Şafii alimleri gelmiş. Osmanlı hilafet döneminde de Rafizilerin hakikatleri, gerçekleri, inandıkları inançlarla alakalı birçok kitaplar kaleme alınmış, telif edilmiş. Aynı şekilde Türkiye'nin şu andaki başbakanı da bizi çok son derece mutlu etti. Son dönemde Suriye'de olan olaylarla ilgili olarak Nusayrilerin yapmış olduğu zulme karşı durarak. كما وعدتكم بالأمس بالتعريف بأهل السنة والجماعة كلنا على هذا المذهب والله الحمد وهو مذهب أهل السنة والجماعة السؤال الآتي ما المراد بأهل السنة والجماعة ما المراد بأهل السنة والجماعة أهل السنة هم المتمسكون بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن الدين مصدره الوحي الإلهي والوحي الإلهي هو القرآن والسنة تركت ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك فأهل السنة هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين كذلك مجتمعون على محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين نعم نعم نعم نعم المقصود أن هذا هو مفهوم أهل السنة والجماعة طيب لفظ أهل السنة والجماعة متى استخدمه أو استخدمه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتسمى الصحابة بالمسلمون أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم الله وسماكم مسلمون واستمر الحال في زمن خلافة أبي بكر الصديق يتسمون بالمسلمون ثم في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه ثم في خلافة عثمان ثم بعد ذلك في خلافة علي رضي الله عنه حصل أن فارق جماعة الصحابة طائفتان الخوارج والرافضة فأصبح ثلاث المسلمون يتسمون بالإسلام ثلاث الإسلام الخارجي إسلام الطائفة الخارجية إسلام الطائفة الرافضية إسلام الصحابة Evet. Sizlere dün söz vermiş olduğumuz üzere Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in tarifini yapacaktık. Öncelikle şu soruyu soralım. Ehl-i Sünnet vel Cemaat denildiği zaman ne kastedilmekte? Bundan murat olunan, bundan istenilen şey nedir? Diyoruz ki Ehl-i Sünnet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yaşamış olduğu dine tutunan, temessük eden kimselerdir. Çünkü bizler biliyoruz ki dinin kaynağı ilahi vahidir. Allah tarafından gönderilen vahiy. Yani Kur'an ve sünnet. Dinin kaynağıdır. Bundan dolayı Nebi aleyhissalatü vesselam sizlere iki şey bırakıyorum. Vasiyetinde. Şayet onlara sımsıkı tutunursanız benden sonra ne yapmazsınız? Sapmazsınız, dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabı ve sünnetim. Başka bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam sizleri apaçık, bembeyaz bir yol üzerine bıraktım. Bu yoldan ancak helak olanlar, helaka maruz kalanlar sapar diye buyurmakta. Ehl-i Sünnet vel Cemaat Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yaşamış olduğu, dini yaşayan kimselerin bazı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi de Ehl-i Beyt'i ve Raşid halifeleri ne yapmak? Sevmek. Onlara muhabbet beslemek. Peki Ehl-i Sünnet vel Cemaat terimi ne zaman ortaya çıktı? Ne zamandan beri bu terim kullanılıyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve sahabe döneminde insanların kullanmış olduğu, Müslümanların kullanmış olduğu tek bir isim vardı. O da neydi? Müslüman ismi. Hatta Allah Teala da bu şekilde diyor ki, o sizi Müslümanlar olarak ne yaptı? İsimlendirdi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yani bizlere Allah Teala'nın vermiş olduğu, o dönemdeki Müslümanlara, sahabelere Allah Teala'nın vermiş olduğu isim ney? Müslüman. Aynı şekilde Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh zamanında o gün Müslümanların kullandıkları Müslümandan başka bir lafız, başka bir terim yoktu. Size iki gündür anlatmaya çalıştığımız fırkaların, mezheplerin doğuşu, zuhur edişiyle alakalı olarak demiştik ki İslam'da ilk ortaya çıkan mezhep iki mezhepti. Neydi onlar? Sahabe döneminde. Sahabelerin karşılaştığı iki fırka vardı. Hariciler ve Rafiziler. Bu iki fırka, bu iki grup ortaya çıkarak o hak yoldan ayrı bir yol yola saparak kendilerine Müslüman demeye devam ettiler. Ve böylece o döneme ışık tuttuğumuz zaman görüyoruz ki kendisine Müslüman diyen üç tane ekol oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden, onun öğrettiği itikadı, dini alan sahabelerin Müslümanlığı, haricilerin kendilerine söyledikleri Müslümanlık ve rafizilerin söyledikleri, iddia ettikleri, ortaya koydukları Müslümanlık. Yani bunlardan her biri kendine ne demekte? Müslüman demekte. Ve fi ahir hilafet Ali radıyallahu anh لما حصل انقسام هذه الفرق تسموا بأهل الإسلام والسنة وذلك لأن الرافضة يرفضون السنة والخوارج يرفضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السنة شقيقة القرآن وهي وحي من الله لكن هؤلاء أصحاب أهواء ثم بعد ذلك في خلافة الحسن رضي الله عنه ولما تنازل الحسن وخلافته هي تتمة للخلفاء الراشدين إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة الراشدة 30 سنة والخليفة الحسن رضي الله عنه ما كث في الحكم 6 أشهر وبه قد كملت الخلافة الراشدة من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن رضي الله عنه أجمعين فعند ذلك تنازل بالخلافة لمعاوية والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضائل الحسن قال أن ابني هذا سيد سيصلح الله به طائفتين عظيمتين من المسلمين وقد حصل فعند ذلك تسموا بأهل الإسلام والسنة الإسلام والسنة ثم بعد ذلك تسموا بأهل السنة والجماعة لما تنازل الحسن هم مشتفى وسمي ذلك العام عام الجماعة وهم مجتمعون على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعون على الخليفة بعد رسول صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم بعد ذلك جاء خلافة بني أمية لذلك أول من أطلق أهل السنة هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر هذه الأمة وعالمها فقد فسر قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض أهل السنة وجوه أهل السنة وتسود وجوه Ehl-i Bid'a. Evet. Ali radıyallahu anh'ın halifeliğinin son dönemlerinde artık Müslümanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu din üzere olan Müslümanlar kendilerine ehlül İslam, İslam ehli, İslam halkı ve sünnet ehli ismini verdiler. Ehlül İslam ve sünnet ismini verdiler. Niye burada sünnet kelimesini kendilerine isim olarak koydular? Çünkü o dönemde çıkan rafıziler ve hariciler sünnete karşı bir yaklaşımları vardı. Sünneti ne yapmıyorlardı? Kabul etmiyorlardı. Daha sonra Ali radıyallahu anh döneminden sonra 6 aylık bir Hasan radıyallahu anh'ın halifelik dönemi var. Nebi aleyhissalatü vesselam bunu haber veriyor. Ve biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak Hasan radıyallahu anh'ın dönemini Raşid halifelerin döneminden sayıyoruz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Raşid halifelerin dönemi 30 Raşid halifelerin döneminin 30 yıl olacağından haber veriyor. Bizler Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh'ın dönemlerini topladığımız zaman ve Hasan radıyallahu anh'ın 6 aylık dönemini topladığımız zaman hepsinin 30 yılı bulduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bu tarihte Hasan radıyallahu anh yaşanan olaylardan sonra hilafeti Muaviye radıyallahu anh'a bırakıyor. Bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Demiş ki bu benim torunum, oğlum, iki büyük Müslüman grubu ne yapacak? Bir araya getirecek. Onlar arasında anlaşmaya vesile olacak. Aleyhisselatü vesselam böyle buyuruyor. İşte o tarihlerde Müslümanların Hasan radıyallahu anh'ın hilafeti bırakıp Muaviye radıyallahu anh'a vermesi yılını Müslümanlar amul cema'a, Müslümanların tekrardan tek bir halife etrafında toplanma yılı olarak isimlendiriyorlar. Ehl-i Sünnet ismini ilk kullanan kişi ise arkadaşlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin pardon, amcasının oğlu İbn Abbas'tır. Allah Teala'nın buyurmuş olduğu şu ayet-i kerimede "Yevme tebyaddu vucuh ve tesveddu vucuh." O gün bazı yüzler vardır ki aktır. Bembeyazdır. Bazı yüzler de vardır ki kapkaradır. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki o gün ehli sünnetin yüzü parıldayacak, bembeyaz olacak. Bidat ehlinin yüzü de kapkara olacak. Amma sifati ehli sünne ve alqabuhum fahum min alqabihim annahum هم الفرقة الناجية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق قد قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 73 فرقة وافتق النصارى على 72 فرقة وسافر على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله قال مثل ما أنا عليه وأصحابي هذا إيش أنهم أي على السنة هم الفرقة الناجية من عذاب الله لأنهم على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم كذلك أنهم الطائفة المنصورة والنصرة هنا قد تكون بالبيان والقوة والحجة لأن السني دينه مبني على قال الله وقال رسول أما غيرهم فمن أهل الأهواء والبدع دينهم مبني على القصص وأقوال الرجال وحدثني قلبي عن ربي وغير ذلك فأهل السنة منصورون بإذن الله لأنهم على الدين الصحيح كذلك من أوصافهم يطلقون عليهم أهل الحديث أهل أي أنهم متمسكون بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسني كما قلت لكم فيما سبق إذا سمع الحديث الصحيح فيجعل من نفسه كأنه سمعه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه لا رأيا ولا قياسا ولا وجدا كذلك من أوصافهم يطلق عليهم أهل الأثر لشدة عنايتهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار عن أصحابه، فهم يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون كذلك آثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهم الذين نصروا الدين ونشروه. الذين نصروا الدين هم أهل السنة. الدولة الأموية أليست هي التي فتحت بلاد الروم وبلاد الفرس ووصلوا إلى أوروبا؟ أليس هم أهل السنة؟ إلى أواخرهم دولة بني عثمان وصلوا كذلك إلى أوروبا الإسلام على أيديهم، ألمانيا في شرق أوروبا. المقصود أن أهل السنة هم الذين نشروا الدين، هذا سواء بالجيوش أو بالعناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم فيما مضى، انظروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جمعها؟ البخاري ليس عربي، ومن بخارى، ومسلم كذلك ليس عربي، وابن ماجه والترمذي من ترمذ والنسائي من نسى، كل هذه ليست بلاد العرب. فالله حفظ سنته بأن هيأ حتى من العاجم من يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني بها، حتى يحفظ لغات العرب الذين، لأن لغة القرآن هي العربية، فهيأ حتى من العاجم من يضع القواعد في لغة العرب والنحو والصرف. فمن أشهر علماء اللغة سيبوي هذا وابن جني وغيره. المقصود أن الله قد، أن أهل السنة نصروا الدين والله قد حفظ دينه. Bir de ehli sünnetin özelliklerinden ve onlara verilen, onların isimlerinden bahsetmek istiyorum. Kullandıkları lakaplardan, ünvanlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak ehli sünnet vel cemaate fırkayı naciye de denmekte. Fırkayı naciye. Neden fırkayı naciye denmekte? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önceden de söylemiş olduğumuz hadisinde şöyle buyurmakta. Yahudiler 71, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri hariç hepsi ateşte. Yani bir fırka kurtuluşa erecek, ateşe girmeyecek. Kim olduğu sorulunca Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benim ve ashabımın yaşamış olduğu din üzere yaşayan, o dini yaşayan insanlardır. Bir başka ismi Taife el-Mansura. Yardıma mazhar olmuş Taife. Desteklenen Taife manasında bir isimdir. Yani sadece güç, kuvvet, asker, kılıç, silah bakımından anlamamak lazım bunu. Aynı şekilde Ehl-i Sünnet vel Cemaat hüccet bakımından, delil bakımından, hakkı beyan etme bakımından da desteklenen fırkadır. Allah tarafından desteklenmiş bir fırkadır. Çünkü Ehl-i Sünnet vel Cemaat Taif el-Mansura konuştuğu zaman قال الله وقال رسوله. Allah Teala şöyle buyurdu. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Ama diğer fırkalara baktığınız zaman uçmalardan, kaçmalardan, hikayelerden, kıssalardan bahsederler. Hatta bunu şöyle terim haline sokmuşlar. Derler ki haddeseni kalbi an Rabbi. Kalbim bana Rabbimden anlattı ki, kalbimin Rabbimden haber verdiğine göre. Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat ne der? Allah-u Teala buyurdu, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu der. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in diğer bir ismi de arkadaşlar, Ehlül Hadis'tir. Hadis ehli. Dünkü sohbetimizde de ifade etmiştik. Ehl-i Sünnet'ten olan bir kimse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini işittiğinde, bir hadisini duyduğunda, ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi ulaştığında sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan direkt duyuyormuşçasına, ondan alıyormuşçasına ne yapar? O hadise sarılır, tutunur, onunla amel eder. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in diğer bir ismi de Ehlül Eser'dir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun sahabesinden ve tabiinden bize gelen eserleri ne yapar? Eserlere tutunur. Onlara da değer verir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat baktığımız zaman, yani bugün İslam dinini birçok toprak coğrafyaya, yeryüzündeki coğrafyaya ulaştıran Emevilere baktığımız zaman, Avrupa'nın doğusuna kadar ulaşmış Osmanlılara baktığımız zaman yine ne yapıyoruz? Genel manada Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak onları görüyoruz. Onların İslam'ı birçok İslam coğrafyasına gönderdiklerini biliyoruz. Götürdüklerini biliyoruz. Aynı şekilde Allah-u Teala sadece bu fırkayı Araplarla tutmamış, dinine hizmet edecek insanların çoğunu da ilim ehlini acem, yabancılardan çıkarmış. İmam Bukhari'ye baktığımız zaman onun Bukhara'dan olduğunu görüyoruz. Yine İmam Müslim'in, İmam İbn-i Bace'nin, Tirmizi'nin, Nesai'nin, bunların hepsinin Arap olmadığını, o bölgelerden, Tirmiz'den, Nesa'dan olduğunu biliyoruz. Oralarda yetişmiş olduklarını biliyoruz. Ve hatta daha ilginci, Arap gramerini zapt etmiş, Arap gramerini kaidelerini, kurallarını oturtmuş birçok insanın da acem içinden çıktığını biliyoruz. Mesela en meşhurlarından bir tanesi kimdir? Sibeveh'tir. Onun Arap olmadığını biliyoruz ama Arap dilinde kaide ve kuralları koyacak, onları oturtacak kadar ilerlemiş olduğunu biliyoruz. Yani sıfat-ı ehl-i sünnet ve hasaisim kethira nektefi bihada. Lakin el-an نبين أصول مذهب أهل السنة والجماعة وسنختار من ما تلك بعض الأصول من شرح العقيدة الطحاوية الميسر فقد بدأ الإمام المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني فضلا الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن هنا يبين الإمام المصنف الطحاوي وهو أحد علماء أهل السنة في من طحا من مصر وقد توفي تقريبا في سنة في القرن الرابع تقريبا في السنة 321 إذن ألف هذا الكتاب أولا لبيان أصول مذهب أهل السنة والجماعة كما قررها الإمام أبو حنيفة وصاحبيه يقوم إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسين الشيباني وذلك سبب تأليفه هذه الرسالة أن أهل الكلام وأهل البدع زعموا أنهم يقررون عقيدة الإمام أبي حنيفة على طريقتهم أي على طريقة أهل الكلام كأبي منصور المثريدي أو أبو الحسن الأشعري وتصدى هذا الإمام الحنفي ابن أبي العز الطحاوي إلى هؤلاء فقد عاش في حقبة واحدة أبو الحسن الأشعري توفي قرابة سنة 330 ومنصور المتريدي 333 كلهم يزعم أنه يقرر عقيدة الأئمة ولكن يقررونها على طريقتهم أي طريقة أهل الكلام فتصدى الإمام الطحاوي وقال لهم إنما قررتموه ليس هو عقائدة الأئمة وليس هو أصول مذهب أهل السنة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وألف في ذلك هذا المؤلف النافع الطيب. Evet. أهل السنة والجماعة özelliklerinden kısaca bu şekilde bahsettikten sonra onların temel prensiplerinden temel usul ve esaslarından bahsetmek istiyorum. Bu manada kaleme alınmış, telif edilmiş kitaplardan İmam Ebu Cafer Tahavi'nin Akidetü Tahaviye metni var. İmam Tahavi Hicri 321. yılda vefat etmiş. Mısır'ın Taha kentinden birisi. Bu kaleme almış olduğu kitabına şöyle bir giriş yapıyor. Bu kitapta diyor ki, bu risale ümmetin fakihleri olan, ümmetin fakihlerinden Ebu Hanife en-Nu'man bin Sabit el-Kufi, Ebu Yusuf Yakup bin İbrahim el-Ensari ve Ebu Abdillah Muhammed bin Hasan el-Şeybani'nin mezhebi üzere ehl-i sünnet ve cemaat akidesine, usul-i dinde onların hangi inanca sahip olduklarına ve kendisiyle alemlerin Rabbine ibadet ettikleri itikada dair bir açıklama yapılmaktadır. Yani bu kitabı onların metotlarıyla kaleme alıp onların itikatları neyse ehl-i sünnet ve cemaatin de itikadının o olduğunu kaleme aldı bir risale, bir eser. İmam Tahavi'nin bu risaleyi kaleme almasının, telif etmesinin sebebi şu arkadaşlar. Bidat ve kelam ehli, kelamcılar zuhur etmiş İmam Tahavi'nin döneminde, ki İmam Tahavi İmam Eş'ari ve Maturidi'ye çağdaşlık etmiş, aynı çağı paylaşmış bir kimse. Birçok insan ortaya çıkmış bu çağda ve her biri kelam ve felsefe metodunu kullanarak itikatlar kaleme almışlar. İmam Ebu Hanife'nin itikadının o olduğunu, kendi yazdıklarının olduğunu söylemişler. İmam Tahavi de rahimahullah, İmam Ebu Hanife'nin ve onun iki öğrencisinin itikadının bu kimselerin söylediklerinin aksine ehl-i sünnet vel cemaatin itikadı olduğunu beyan etmek için bu kitabı kaleme almış. Fel asıl evvel min usul mezheb ehl-i sünnet vel cemaat. Yani men i'tenaka hâzil usul yuqa'a ennehu min ehl-i sünnet vel cemaat. ومن فارق هذه الأصول فليس من أهل السنة والجماعة. فالأصل الأول هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بمعنى التصديق بأركان الإيمان الستة، والتصديق كذلك والعمل بأركان الإسلام الخمسة، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. عبر عن ذلك عن الإيمان بالله ترجمه هو. İmam Tahavi'nin burada zikretmiş olduğu prensipler, kurallar öyle kurallardır ki kim bunları kabul eder, kim bunlara itikad ederse ehl-i sünnet vel cemaatten sayılır. Kim bunları kabul etmez, bunların aksine itikad ederse ehl-i sünnet vel cemaatten kabul edilmez. İmam Tahavi burada ilk esas olarak Allah'a iman şartını zikrediyor. Ve imanın diğer şartlarını zikrediyor. Meleklerine iman, rasullerine, kitaplarına, kıyamet gününe ve kadere iman. Bununla birlikte İslam'ın şartı da var. Allah-u Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğuna, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek. ومعنى الايمان بالله هو الاعتقاد الجازم بان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وانه هو المستحق وحده للعباده وانه هو المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص وهذا هو التوحيد هذا معنى الايمان بالله هو التوحيد تعتقد ان الله واحد في اسمائه واحد في صفاته واحد في افعاله وانه مستحق للعباده وحده وأنه الخالق وحده عبر عن ذلك الإمام الطحاوي في عقيدته فقال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ترجمات مباشرة. Evet. Öncelikle kişi iman etmeli ki Allah-u Teala her şeyin yaratıcısıdır, Rabbidir, sahibidir. Kemal sıfatlar ile muttasıftır. O sıfatlarla vasf olmuştur. ve bütün eksikliklerden, noksanlıklardan münezzehtir. Yani Allah Teala'nın birliğine iman etmek gerekiyor. Allah Teala'nın tek yaratıcı olduğuna, Allah Teala'nın o tek malik olduğuna, ibadete layık tek hak ilah olduğuna, ibadetlerin yalnızca ona yapılması gerektiğine iman etmek gerekiyor. İmam Tahavi rahimahullah şu şekilde bunları ifade ediyor. Diyor ki, Yüce Allah'ın tevhidi hakkında, onun birlenmesi hakkında, Allah'ın tevfikine ve başarısına inanarak şöyle deriz. Şüphesiz ki Allah birdir, onun hiçbir ortağı yoktur. Ve التوحيد هو ثلاث انواع توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه الاسماء والصفات فاما توحيد الربوبيه فهو توحيد الله بافعاله وذلك باعتقاد ان الله هو المتفرد في الخلق والرزق والاحياء والاماته والنفع والضر وتدبير الخلق وتدبير الملك كما قال تبارك وتعالى الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فالله سبحانه وتعالى فطر العبد جميع الناس على أن الله هو الخالق الرازق Evet. Tevhidi şu üç kısma ayırabiliriz. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidi. Rububiyet dendiği zaman Allah-u Teala'nın kendi fiillerinde birlenmesini anlıyoruz. Yani Allah-u Teala yaratmada, rızık vermede, hayat vermede birdir. Fayda ve zarar verecek tek olan Allah'tır. Yeryüzünü çekip çeviren, tedbir eden O'dur. Zira Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. Yaratma ve emretme O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir. Allah Teala bu şekilde buyurmuştur. Fe Allah Subhanahu ve Teala rakkaba fi jami'i fitr al-insaniyye en Allah huvel halik. Kema kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men mevlud illa yulidu al-fitr. Ay ala al-islam. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والإقرار بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه المحيي والمميت هذا قد أقر به المشركون فالمشركين لا يخالفون بأن الله هو خالق هذا العالم وهو مجيده نعم evet. الله تعالى insanların fıtratına yaratıcı olarak kendisine iman etmelerini ne yapmış? Koymuştur. Bugün yeryüzündeki herkes Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dediği üzere her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Daha sonradan anne babası onu ya Yahudi ya Hristiyan ya da Mecusi yapar. Hatta müşriklerin bile bizler Allah-u Teala'nın tek yaratıcı olduğuna iman ettiklerini, çekip çeviren tek yaratıcının Allah olduğuna iman ettiklerini bilmekteyiz. وَقَدْ أَقَرَّ الْمُشْرِكُونَ بِهَذَا التَّوْحِيدِ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيِّ اِنَّ اللّٰهُ وَخَالِقُونَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ وَحَكَى عَنْهُمْ ذَلِكَ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ وَمَعَ ذَلِكَ مَا دَخَلُوا بِهَذَا التَّوْحِيدِ فِي الْإِسْلَامِ وقد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم معناه يقول ان الله هو خالقنا ورازقنا وهو المتصرف في الكون وهو مدبر هذا العالم يؤمنون به يصدقون به ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي باقرارهم لان الله هو الخالق وان الله موجود ولم يعصم دماءهم ولا اموالهم وسبى نساءهم وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الإقرار لا يفيد حتى يأتي بلازمه هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة وهم لم يفعلوا ذلك أي مشركين. Müşrikler Allah-u Teala'nın bizlere anlattığı üzere, bizlere beyan ettiği üzere Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri tek yaratan olduğuna iman etmekteydiler. Allah-u Teala nitekim şöyle buyurmakta. Şayet onlara yeri ve yerleri ve gökleri kim yarattı diye sorarsan onlar Allah diyeceklerdir. Onların tevhidin bu kısmına iman etmiş olmaları ne yapmadı? İman dairesine sokmadı. Onlara hiçbir fayda vermedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlarla savaştı. Onların mallarını ganimet olarak aldı. Onların hanımlarını ne yapmış oldu? Esir olarak aldı. Onların Allah-u Teala'nın tek yaratıcı olmasını kabul etmeleri, rububiyet tevhidine kabul etmeleri onlara hiçbir fayda vermedi. Çünkü rububiyet tevhidini kabul etmenin lazımı olan, onun gerektirdiği bir şey var, bir husus var. Ona da biz uluhiyet tevhidi diyoruz. Yani yeryüzünü yaratanın tek olduğuna nasıl iman ediliyorsa, ibadete layık olan hak ilahın da tek olduğunu kabul etmedikçe bir kimse ne yapamaz? İslam dairesine girmez, mümin olamaz. Ve tevhid el-uluhiyye veya tevhid el-ibade معنى هو إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله مما شرعه الله وذلك بإفراده سبحانه وتعالى بجميع العبادات من الدعاء فلا تدعو إلا الله ولا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله ولا تحب محبة دينية إلا محبة الله ولا تصلي إلا لله ولا تركع ولا تسجد إلا لله ولا تحج إلا لله ولا تصوم إلا لله ولا تذبح القربان إلا لله مثلا من صرف العبادة لغير الله من أشرك لو جاء أحدكم الآن سيأتي إن شاء الله عيد الأضحى وقال أنا سأضحي بأضحية ثم قال هذا لله وللسيد البدوي أو هذا لله والحسين ما حكم هذا العمل هل أفرد الله بالعبادة أم أشرك معه غيره هل يقبل الله هذا منه لا. أم لا توحيد الألوهية قصد edilen ibadette yani kulların yapmış oldukları, yapacakları fiillerinde, kendi fiillerinde Allah'ı ne yapmaları? Birlemeleri. Yani bütün fiillerini Allah için yapmış olmaları. Yani kul dua ederken Allah'a dua etmeli. Korkusu, recası, umudu, sevgisi Allah için olmalı. Allah'a yapılmalı, Allah'a sunulmalı. Rükûsu, namazı, hac ibadeti, oruç ibadeti, kurbanı hepsini Allah için yapmış olması lazım. Birkaç ay sonra Kurban Bayramı gelecek. Birisi kalkıp dese ki ben Kurban Bayramı'nda bir kurban keseceğim. Bunu hem Allah için kesiyorum bu kanı hem de falanca mübarek için, falanca evliya Allah'ın evliyalarından falancası için, Hüseyin için, Hasan için kesiyorum dese. Bu kimse bu fiiliyle Allah'ı birlemiş olur mu? Olmaz. Bu fiil, onu yapmış olduğu bu şey ne olmuş olur? Şirk olmuş olur. Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqana illa li'ibadati. Kama qala tabaraka wa ta'ala ma khalaqtu jinna wa insa illa li'abudun. Fahada tawhid, tawhid al-ibadah. لأجله خلق الله الثقلين الجن والإنس وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين وهذا التوحيد يقع عليه الجزاء يعني من عمل به أي أفرد الله بالعبادة فهو من أهل الجنة ويستحق ويرضى الله عنه أما إذا أشرك فهو إيش من أهل النار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأجله الناس افترقا أشقياء وسعداء. أليس الآن إبليس يقر بأن الله هو الخالق؟ نعم نعم يقر بأن الله هو الخالق، لكن لماذا هو رأس الكفر والشيطان الأكبر؟ لأنه أبى واستكبر عن أوامر الله فلم يعبد الله. لا ينجي الإنسان مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق. أليس اليهود يقول أن الله هو الخالق؟ أليس النصارى يقول أن الله هو الخالق؟ ومع ذلك يصرفون العبادة لغير الله، فهم مشركون بهذا الاعتبار. وكذلك من يزعم أنه وينتسب إلى الإسلام وهو يكتفي بأن الله هو خالقنا فقط، مثله مثل اليهودي والنصراني. وما الفرق بينه وبين اليهود والنصراني؟ نفترق نحن المسلمين مع الإقرار بأن الله هو الخالق بأن نفرده وحده للعبادة. لأجل ذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب كما قالت تبارك وتعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. ترجم. İşte bizler de ancak bu tevhidin gerçekleşmesi için yaratıldık. Bizlerin, cinlerin ve insanların yaratılış, tek yaratılış gayesi ibadette Allah-u Teala'yı birlemek. Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani ancak bu tevhid ile mümin olan kimseler, muvahhid olan kimselerle müşrik olan kimseler birbirinden ne yapılır? Ayrılır. Bu tevhidi gerçekleştiren, iman eden kimselere muvahhid, gerçekleştirmeyen kimselere de müşrik denir. Bu tevhidden dolayı kişiler ya cenneti hak eder ya da cennete, cehenneme girerler. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmakta: İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi şey'a. Allah kendisine şirk koşulmayı affetmez. Asla affetmez. Bunun dışındaki her şeyi de ne var? Bağışlar, affeder. Bu tevhidle ancak kişiler şakî, bedbaht, mutsuz olur ya da suada, sa'id, mutlu olan kimselerden olurlar. Şeytan biliyorsunuz Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğunu, yaratan olduğunu kabul etmişti. Ama Allah-u Teala'ya ibadet etme konusunda büyüklenince, kibirlenince, Allah-u Teala'ya ibadet etmeyince huzurundan, Allah-u Teala'nın katından kovuldu. Yahudiler ve Hristiyanların da biliyoruz ki Allah-u Teala'nın yaratıcı olduklarını kabul ediyorlar. Onlar bu yaratma konusunda Allah-u Teala'nın birliğine inanıyorlar. Ama bu inanışları, bu itikatları onlara hiçbir fayda vermedi. Niye vermedi? Çünkü ibadet konusunda Allah-u Teala'yı ne yapmadılar? Birlemediler. Bugün de kalkıp birisi ben Müslümanım dese bile sadece imandan anladığı şey Allah-u Teala yaratmada birdir deyip bununla yetinirse ve duasında, ibadetinde Allah'a ortaklar koşarsa o kimsenin de bu imanı ona fayda vermez. Ve Allah-u Teala biliyoruz ki bütün peygamberleri bu uğur, bu tevhid uğruna göndermiş. Bütün kitaplarını bu tevhid uğruna indirmiş. Nitekim Allah-u Teala bizler her bir ümmete, her bir millete bir Resul gönderdik. İnsanlara Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının demeleri için. Bizler o halde anlıyoruz ki bu tevhid en önemli olan tevhidin kısımlarından bir tanesi ve peygamberlerin, rasullerin uğruna gönderildiği tevhid. توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لها ركنان الركن الأول النفي لا إله أي نفي جميع ما يعبد من دون الله والركن الثاني الإثبات أي إثبات العبادة لله وحده وهي حق خالص لله سبحانه وتعالى ولا إله إلا الله كما لها أركان لها شروط الأول العلم بمعناه تعلم معنى لا إله إلا الله أي تنفي الآلهة وجميع ما عبد من دون الله وتثبت أن الإله أن الله سبحانه وتعالى هو المحض يفرد بالعبادة ثانيا اليقين بهذه الكلمة لا إله إلا الله يقين تقولها من قلبك مستيقنا بها قلبك لا شك في ذلك ولا ريب الثالث الإخلاص الرابع الصدق في نطقها الخامس المحبة لها والما تدل عليه السادس الانقياد لها السابع القبول بها ولا شك أن لا إله إلا الله منزلتها عظيمة فمن أتى بشروطها وابتعد عما يناقض لا إله إلا الله وأول ما يناقض لا إله إلا الله الشرك فإن له الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Evet. Bu ubudiyet tevhidi dediğimiz, uluhiyet tevhidi dediğimiz tevhid, la ilahe illallah'ın da manasıdır. Yani la ilahe illallah dendiği zaman ilk olarak bu tevhid anlaşılmalı ve kabul edilmelidir. La ilahe illallah'ın iki tane esası vardır, rüknü vardır. Bunların ilki nefidir, yani inkar etmek. Allah'tan başka ve Allah'la birlikte ibadet olunan bütün ilahların nef edilmesi. Ondan dolayı diyoruz ki la ilahe. İkinci esas ise ispat. İllallah. Yani ibadete hak eden tek ilah Allah'tır. Aynı şekilde la ilahe illallah'ın bazı şartları var. Bunu 7 şartta zikredebiliriz. Öncelikle La ilahe illallah'ın manasını bileceğiz. Yani bir ilim üzerine söyleyeceğiz. İkinci şart yakin. Kalbimizden yakin ile söyleyeceğiz. Üçüncüsü ihlas ile söyleyeceğiz. Dördüncüsü sıdk ile sadık olacağız. Dördüncüsü muhabbet. Bunu seveceğiz. Beşincisi muhabbet. Altıncısı bunun getirdiklerine boyun eğeceğiz. Gereklilerini yapacağız. Yedincisi de bu kelime-i tevhidi kabul edeceğiz. Bu 7 şartı da gerçekleştirirse, kim bunu gerçekleştirirse ona Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da müjdelediği gibi mükafatlar var. Yani La ilahe illallah'ı sadece kuru bir şekilde dil ile söylemenin mükafatı değil arkadaşlar. Bu şartlar ile ve bu iki rükün ile bilerek bir kimse söylerse hadislerde gelen mükafata nail olur. Bunun zıttı olan şirkten uzak olarak söylerse bir kimse bu mükafata erer. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü ve elçisi olduğuna kalbinden bir sıdk ile şahitlik ederse Allah o kimseyi ateşe haram kılar diye buyurmakta. Yani la ilahe illallah'ın fazileti, mükafat da bir o kadar büyük. وأما المراد بتوحيد الأسماء والصفات فهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال ومنزه من جميع صفات النقص، والإيمان بكل ما وصف الله بنفسه أو وصف به رسول الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل، كما في قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه فهو ليس كمثله شيء، وأثبت صفة السمع البصر فنثبت ما أثبت الله، فالله قال ليس كمثله شيء، ونثبت صفة البصر، الله له بصر ليس كمثله شيء، وله سمع ليس كمثله شيء. Üçüncü olarak isim ve sıfatlar tevhidi. Bundan kastedilen husus nedir? Öncelikle iman edeceğiz ki Allah-u Teala bütün kemal sıfatlara sahiptir. Ve bütün noksan ve eksik sıfatlardan münezzehtir. Buna iman edeceğiz. Daha sonra iman edeceğiz ki Allah-u Teala'nın kendini kitabında vasfettiği, isimlendirdiği ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde vasfedip isimlendirdiği bütün isimler haktır ve olduğu şekilde kabul edilecektir ve kabul edilmelidir. Bunları ne tahrif ederiz ve ne de ta'til eder, inkar ederiz, içini boşaltırız. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: Leyse kemitlihi şey. Onun bir benzeri gibisi yoktur. Ve huve semi'ul basir. Ve o işitendir, görendir. Öncelikle iman edeceğiz ki hiçbir şey ona benzetilemez. O hiçbir şeye benzetilemez. Ve onun görmesi vardır, işitmesi vardır. Ve bunlar da olduğu gibi ne yapılmalıdır? Kabul edilip iman edilmelidir. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى له سمع يسمع جميع ما يقع، فيسمع دبيب النمل في الليلة الظلمة على سقط الملسى، ويبصر ما يقع في هذا الكون، فهكذا الإنسان يستشعر عظم الله سبحانه وتعالى ويراقب ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع أموره، يراه ويسمعه ويبصره. ثم كذلك مما أخبر الله أن له صفات أخرى كصفة الكلام، كما قال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، والقرآن هو كلام الله وآياته معجز لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، تحدى به العرب أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر آيات أو بآية، فعجز أرباب الفصاحة والبيان. وأثبت الله الوجه له: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأثبت العلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يؤمن بما أخبر الله أن له أسماء حسنى وصفات على، كما قال تبارك وتعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Allah Teala'nın bu ayette de olduğu gibi işitme ve görme sıfatları vardır. O gecenin karanlığında kara taşın üzerinde yürüyen karıncanın ayak seslerini işitir. O yeryüzünde olan her şeyi görür, görmektedir. Kul bunları bildiği zaman Allah Teala'nın kendisini gördüğünü, kendisini işittiğini bilir. Bu şekilde Rabbini tanımış, bilmiş olur. Ayrıca Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikredilen başka isimleri, sıfatları da vardır. Mesela bunlardan bir tanesi kelam sıfatıdır. Allah Teala kellemallahu Musa teklimme. Allah Musa ile gerçekten konuşmuştur diye buyurmakta. İman ederiz ki Allah Teala'nın kitabı Kur'an onun kelamıdır. Lafzı ve manası Allah'tandır. Allah Teala bu kitap ile Araplara meydan okumuş. Onlara Kur'an-ı Kerim'den 10 ayet yahut da 1 ayet getirmelerini istemiş. Ancak başarısız olmuşlardır. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikredilen başka sıfatları da vardır. Bunlardan bir tanesi de vecih, yüz sıfatıdır. O gün bazı yüzler vardır ki parlaktırlar, Rablerine bakarlar diye buyurmakta Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın ilim ve hayat sıfatları vardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Ayet-el Kürsi diye bizim bildiğimiz ayette Allah-u Teala bunları zikretmektedir. Onun Esma-ül Husna'sı vardır. Allah-u Teala bunları bize Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. هذا هو الأصل الأول محبة الله وتوحيد. أما الأصل الثاني من أصول مذهب أهل السنة والجماعة وهو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان برسول الله منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقص الله علينا وقرر هذا الاعتقاد أن يوم الطحاوي في قوله وأن محمد عبده المجتبى والمصطفى ورسوله المجتبى وهذا سيكون إن شاء الله موضوع درسنا غدا بإذن الله وأترك مجال للأسئلة. İkinci esas ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Allah tarafından gönderilmiş bütün peygamber ve rasulleri sevmek. Onlara iman etmek. Onlardan bize haber verilenlere yahut haber verilmeyenlere iman etmek. İmam Tahavi Rahimahullah bunu tevhidinde zikretmiş ve demiştir ki Allah-u Teala'nın seçip bizlere göndermiş olduğu rasullere iman etmek. Bunu da inşallah yarınki dersimize, sohbetimize saklayacağız. Şimdi sorular için bir bölüm ayıralım. Sorusu olan arkadaşlarımız sorularını alabiliriz. Evet, ilk sorumuzu oradan alalım. Kendisini İslam'a nispet eden bazı kimseler büyük şirk işliyorlar. Kabirleri tavaf ve kabirde yatan kimselerden direkt olarak evlat veya rızık istiyorlar. Bu tür insanlarla bu dünyadaki muamelemiz nasıl olmalı? يقول هناك بعض الناس ممن ينصبون أنفسهم إلى دين الإسلام ومع ذلك يصدر منهم الشرك الأكبر من طواف حول القبور ومن طلب أولاد ورزق من أصحاب القبور وكيف يكون معاملتنا معهم في حياة الدنيا هنا في من يعمل هذه الأعمال لا يخلو حاله أن يكون جاهلا وورث هذا يظن هذا أنه الدين وأنه مما بمحبة الأولياء والصالحين فهذا عليكم أيها الإخوة الرفق بهؤلاء ودعوتهم بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن والصبر عليهم وتعليمهم لعل الله يهديهم إلى التوحيد الخالص ويعرفوا أنهم على خطر عظيم إن مات على ذلك فإن الله لا يغفر له كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعلى هؤلاء الإخوة أن إيش يدعوهم بالتي أحسن ويجادلهم ويصبروا عليه ويتأكد ذلك إذا كان أحد قرابتك على هذا الاعتقاد وخاصة كبار السن الذين نشأوا يظنون هذا هو دينهم ولا ذلك لجهلهم، تصبر عليهم وترفق بهم وتعلمهم، ومهما حصل منهم من إذا فتصبر، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعليك يا عبد الله أن بعد أن عرفت الله سبحانه وتعالى وآمنت به ووحدته، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة تدعو، والدعوة لابد من الصبر والمصابرة والاجتهاد في ذلك، ولا بقية بني الإنسان في خسارة ما عدا من فيهم هذه الصفات الأربع: إيمان وعمل صالح والتواصي بالحق، التواصي والدعوة والصبر على هذا المخالف. Şayet bu kimse cahil bir kimse ise, bu yaptığı şeyin Allah'ın evliyalarını saymak, sevmek olarak yapıyorsa, bu kimselere karşı yumuşak davranmak, onlara Allah'ın dinini, doğruyu öğretmek, şayet bu itikad üzere, bu yaptığı şeyler üzerine ölürse, Allah-u Teala'nın onu bağışlamayacağını ona öğretmek lazım. En güzel yol tutularak bu kimselere doğru olan Allah'ın dini, tevhid anlatılmalı. Hele hele bunlar yakınımız ise, akrabalarımız ise, bunlara nasihat vermede, öğüt vermede daha ehemmiyet vermemiz, daha ilgili olmamız gerekiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asr suresinde bizlere bütün insanlığın hüsranda olduğunu buyuruyor. Ancak iman edenlerin, salih amel işleyenlerin, hakkı tavsiye eden, davet eden, ilimle insanlara davet edenlerin ve sabrı tavsiye edenler hariç bütün insanların hüsran içinde olduğunu buyuruyor. Bu dört kısımdan olmaya çalışmak lazım. Bu kimselere sabırla davette bulunmak lazım. وَالْاِنْسَانَ عَدُوُ مَا يَجْهَلُ خَاصَّ اِذَا الرَّجَلُ الْكَبِيرُ فِي السِّنِ لَا تَنْكِرْ عَلَيْهِ بِقُوَّةِ وَلَا تُعَنِّفْهُ بل دعوتك يشعر منها أنك إيش تريد النصح له حقيقة والهداية له. فيعني حتى يعني كثير من الكبار في السن نشأ على هذا الدين وصعب أن يتخلص منه، لكن مع الصبر وذكر الأدلة وبيان الحق والموعظة، فإن شاء الله يهديه الله. وكم رأينا إحنا يعني من رأينا من إنسان عدو ما يجب كما يقال. بعض الشباب عندنا في المدارس هناك في الأرياف بادر بعض الإخوان لما سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أوامر نبوية، خمسة أوامر بإعفاء اللحية، بادر فأنكر عليه جماعة وصبر وصابر عليه إلى أن حتى صار والده عليه اللحية. مثلا كان إيش ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض، فشباب طبقوا هذه السنة. الآباء وقفوا: إيش هذا الدين الجديد هذا؟ هذا جئتم دين ما عرفنا عليه آباءنا وأجدادنا. ورفقوا على عليهم وعلموهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وصبروا، ثم أصبح الآباء هم الذين يفعلون هذه الأشياء. فما عليكم بالرفق والتعليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. Denildiği üzere insan bilmediği şeyin, cahil olduğu şeyin düşmanıdır. Hele hele yaşları ilerlemiş yaşlı kimselere bir şeyler anlatmak daha zordur. Onlara davet ederken daha sabırlı olmak, daha hikmetli olmak lazım. Delilleri zikretmek lazım. Bu konudaki yanlışlarını güzel bir uslupla ortaya koymak lazım. Mesela biz bile kendi yaşadığımız yerlerde yaşlı insanların veyahut da cahil insanların bilmedikleri şeylere nasıl düşmanlık ettiklerini görebiliyoruz. Bazı ilim talebeleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı uzatmakla alakalı emrini duyduğu zaman, uyguladığı zaman etrafındaki akrabalarının nasıl ona karşı geldiklerini görüyoruz. Bazı arkadaşlar okulda okuyan, lisede okuyan arkadaşlar pazartesi, perşembe orucunu tutmaya başladıkları zaman bu köylerde özellikle insanların cahil insanların çokça bulunduğu yerlerde, şehirlerden uzak olan yerlerde pazartesi, perşembe orucunu her Hicri ayın 13, 14, 15. günlerinde ki oruçları tuttukları zaman onlara bu yaptığınız nedir? Biz babalarımızdan böyle bir oruç duymadık, görmedik diyerek inkar ettiklerini biliyoruz. Bunları yaşadık, müşahede ettik. Ama insanlara güzel bir şekilde anlatıldığı zaman onların da bu sünnetleri tatbik ettiklerini aynı şekilde gördük, müşahede ettik. Ve bazı şebab yani yetehemmes bir da'va ve kathir gavak yestefizzuhu el mukhalif fe yagdak ve yasdur minhu şiddet el fâfı şiddet minhu gavak fe yekul ya cahil ya fâsık ya fâcir فيفسد أكثر مما يصلح ويخالف الأمر الرباني ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. Bazı gençler aceleci davranıyor. Hele hele karşısındaki kimse onu provoke ettiği zaman ona böyle hakaretler savurabiliyor. Ey cahil, kendini bilmez gibi lafızlar kullanabiliyor. Bundan uzak durmak lazım. Allah Teala bizlere Rabbinin yoluna hikmet ile, güzel öğüt ile çağır. Onlarla en güzel bir şekilde konuş, tartış, mücadele et diyor. لِذَلِكَ الْجَاهِلْ يُفْسِدْ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحْ وَقِيلَ يُفْسِدْ دُنْيَا نُصْف طَبِيب وَنُصْف فَقِيب وَنُصْف مُتَعَلِّم أو مُتَكَلِّم فيعني على عليكم بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وخاصة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فنبدأ حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ونتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان صلاته كيف كان وضوءه كيف كان اغتساله كيف كانت عمرته كيف كان حجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم في عرفة خذوا عني مناسككم ليش كان النبي صلى الله عليه وسلم منا معاشر البشر عند الله قادر أن يبعث ملكا ويبلغ الرسالة الله وإنما اختار الله بشرا منا حتى لا نقول لو أعث الله ملكا لقلنا لا نستطيع هذا ليس لا نستطيع أن نفعل كفعله لا نستطيع أن نقتدي بهذا الملك لأنه ليس من جنسنا أما والحال هو بشر مثلنا يأكل كما نأكل يشرب كما نشرب يمشي في الأسواق يمر يحزن هو فنقتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم. Evet, şu üç kimsenin yeryüzünde dünyayı ifsada boğduğunu, bozduğunu söylerler. Böyle bir söz var. Yani belki sizde de vardır. Yarım doktor, yarım fakih ve yarım öğrenci. Ne var? İşleri sarpa sararlar. Bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın başladığı yerden başlamalı. İnsanları ona davet etmeliyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestini, guslünü, haccını insanlara anlatmalıyız. Bunu öğrenmeye çalışmalıyız. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Arafat'ta insanlara hitap edip benden hac ibadetlerinizi alın, öğrenin dediği gibi bunları öğrenmeliyiz. Bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın insan olarak bizden bir insan olarak gönderilmesinin hikmetini bu şekilde görmeliyiz. Allah-u Teala belki bir melek de gönderebilirdi. Ama İnsan olarak gönderdiği için yeryüzünde gezen, yemek yiyen, içen, hastalanan, hüzünlenen bir peygamber göndermesi bizleri tam anlamıyla örnek olabilmesi için, onu yaptıklarını öğrenmemiz için bizler de davetimize bu şekilde başlamalıyız. Onu örnek almalıyız. Tayyip ya Şeyh, el cahil hâzâ. Hel nusalli verâhû ve ne'kul mâ zebâhâhû. Yani kastık, el-lezî yasrıf l-ibâdâ l-gayrillâh. Aynen. El-lezî yasrıf l-ibâdâ l-gayrillâh. فإن كان علمته وأصر على ما علمته السنة وصبرت عليه وجادلته بالحكمة ونورت العزم وذكرت الأدلة وذكرت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصر ويعرف الحق فلا يجوز أن تأكل ذبيحته لأن حصل منه الشرك ولا يجوز أن تصلي خلفه. Evet, şayet bu cahil kimse ölülerden yardım isteyen, kabirlerin etrafında dönen bu kimse senin ona anlatmana rağmen, sünneti tevhidi açıklamana rağmen, beyan etmene rağmen, hakkı tavsiye etmene rağmen, sabretmene rağmen hala ısrar edip yoluna devam ediyorsa onun arkasında namaz kılman ve onun kestiklerini yemen caiz değildir. فعلى كل حال مسألة الحكم على معين بعينه لا يجوز أنتم يا صغار طلبة العلم حكم على فلان أنه حصل الشرك أو حصل الردة أو أنه حصل الكفر هذا يترك للعلماء الراسخين. Bir muayyen kimse hakkında hüküm vermek, falanca mürtettir, müşriktir, kafirdir demek küçük ilim talebelerinin üzerine alacağı bir sorumluluk değildir. Bu sorumluluk büyük alimlere verilmesi gereken rasih, ilimde rusuh etmiş ilim ehline bırakılması gerek. Evet. İsmail abinin bir sorusu var. Hocam biz biliyoruz ki karşımızdaki cahil yapmış olduğu hareketlerden dolayı bizim söylediklerimizi mutlaka bize karşı koyacak. Bu karşı koyacağından dolayı da sizin bahsettiğiniz durumlara düşeceğini biliyor. Bu duruma düşmemesi için onun karşısında susmamız gerekir mi? Yani bunları söylememiz gerekir mi? Bir de bir babanın evladını, erkek evladını, azizim veyahut da kız evladını, azizem diye sevmesi caiz mi? يقول إذا كان الشخص جاهل ونحن نعرف إذا أقمنا عليه الحجة أنه يرفض ويقع في مشكلة في ورطة أننا لا نصلي وراءه ولا نأكل ذبيحته هل أولى وأفضل أن نسكت أو نبين الحق؟ كما قلت لك يبين الحق على قدر الاستطاعة لكن لا يحكم بعينه لا يحكم عليه بالشرك إلا أن يكون عالما أما أنتم تبينون قال الله قال الرسول قال كذا قال تبين كلام أهل العلم في ذلك وتصبرون عليه وإلى أن الله يهديه إن شاء الله. Yani beyan edeceğiz gücümüz nispetinde sukut etmeyip ona Allah Teala şöyle buyurdu, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim ehli bu şekilde söylemekte diyerek beyan edeceğiz ama muayyen olarak ona hüküm verme konusunda biz aceleci davranmayacağız. السؤال الثاني هل يجوز للرجل أن يخاطب ابنه بلفظ عزيزي أم لا؟ نعم يجوز حبيبي عزيزي جائز ما في بأس يعني العزة يعني هو مكانته في قلبك عزيزة. Buradaki azizim ifadesinden maksat yani senin kalbimde yerim var bu manalarda caizdir bir sıkıntı yoktur. Evet başka sorusu olan. Burada bir soru daha var. Diyor ki kabir ehli olan bir kabir ehli yanına gelen yani diğer bir kabir ehlinden eziyet görür mü, eza görür mü? Ne yazmış orada onu oku direkt. Kabir ehli yanında olan başka bir kabir ehlinden rahatsız olur mu? Müslümanların ehli kitap mezarlığına gömülmemesinin sebebi bu soruyla alakalı. Bununla alakalı mı? Anlayamadım ama kabir ehli... Kabire yani ölen bir kabirde yanında başka bir kabirde yani... Ha, tamam kabir. O şekilde kabir ehli evet. Yekul hel yeteazzab el medfun min carihil medfun ve hel hikme min ademe defnil muslimin fi mekabir el nasara هذه هي الحكم الله بالنسبة كما قلنا بالأمس ديننا الإسلام والإسلام الأساس معنى الإسلام أساس لله وللنبي صلى الله عليه وسلم أوامر فيهما ولا تقدم علي قول النبي صلى الله عليه وسلم قول كائن من كان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن المسلمين في مقبرة واحدة والحكمة من ذلك هي مسألة غيبية الله أعلم لكن يعني التمس بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك وهي يعني شهادات وهي مسألة غيبية الله أعلم كيف أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نعظم أمرنا الله نعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا بأن ندفن المسلمين مع بعض ولا ندفن مع المغضوب عليهم وقلت لكم يا إخوان كان في زمن من الأزمان إذا حصل مرض الخيل والبغال ومرض الإمساك اليبوسة فإن الناس يذهبون بها إلى قبور الرافضة فإن لم يجد قبر اليهودي أو نصراني فإذا ذهبوا إلى تلك القبور ومعروف أن عذاب القبر يسمعه جميع المخلوقات ما عدا الثقلين الجن والإنس ولو سمعوه ما هنأ لهم عيش وما طاب لهم مقام فالحياة هذا الخيل الذي حصل له المرض اليبوسة الإمساك إذا سمع وضعوه على القبر يعني بجانب القبر سمع ما يحصل الميت من الأعذار فإن إيش ينطلق بطنه يذهب الإمساك من الخوف فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا نهيق الحمار نتعوذ من الشيطان لأنها ترى الشياطين وكذلك المقصود أن الحيوانات تسمع عذاب المعذبين في القبر. شو السؤال يكون بعد؟ المدفون هل يتعذب من عذاب المدفون الجار؟ لا ولا تزر وزرة وزر أخر. نعم. Evet, din daha önceden de bahsettik. İslam dini teslim olma dini. Vahye, gaybe teslim olacağız. Gaybi meselelerde قال الله قال رسوله Allah Teala böyle buyurdu, Resulü şöyle buyurdu dan başka içtihatlar edemeyiz. Bu konuda bazı ilim ehli bazı görüşler söylese de açık bir şey bilmiyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların Müslüman kabristanlığına gömülmesi gerektiğini emrettiğini biliyoruz. Bunun ardından ne hikmet vardır? Bunu bize beyan etmemiş, açıklamamış. Onun için burada duruyoruz. Yine ilim ehlinden bazı zikrediyor. Yani eskiden de bunu yaparlarmış. Hayvanları kabızlık çektiği zaman, karın ağrısı çektiği zaman hayvanları Rafizilerin ya da Yahudi ya da Hristiyanların mezarlıklarına götürürlermiş. Çünkü biliyoruz ki hadislerde de geldiği üzere insanlar ve cinler hariç bütün mahlukat kabir azabını ne yapmakta? Duymakta. Aleyhisselatü Vesselam hatta diyor ki kabir azabını duysaydınız hayat size ne olmazdı? Yaşanılır olmazdı. Bu şekilde şekilde bizler biliyoruz ki hayvanlar mahlukattan insanlar ve cinler hariç herkes kabir azabını duyuyor. Çünkü bununla ilgili delil var. Ama onun dışında kabirde yatan kabir ehlinin diğer kabir ehlinden rahatsız olması gibi bu tür şeyler gaybi şeylerdir. Bununla ilgili bir şey bilmiyoruz. Evet. Hocamız kısaca şefaatin dinimizdeki yerini birkaç cümle söyleyebilir miyim? Bu bir ihtisar şefaat. Kefe nefhamu şefaat. İnşallah gaden seykun inşallah. Yarın bununla ilgili bahsedeceğiz. Bi mehabbeten nebisi sallamu nu'min kezalika bi ma hasal lehu min khasais. Minha şefaat ve minha lisra ve mi'raç. Yarın bahsedeceğiz inşallah. Evet. Hocam bu ibadette Allah dinlemek, sadece Allah dinlemek dediğimizde karşıya şunu diyor. Mekke müşteri onun için helak olmadı. Onlar peygamberi kabul etmediklerine helak oldu. يقول المعارضون لنا عندما نقول لهم أن المشركين هلكوا بسبب عدم إقرارهم بتوحيد الألوهية هم يعترضون علينا يقول أنهم هلكوا بسبب عدم إيمانهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي مرسل كيف الجواب على ذلك؟ هو لا شك أن الكفار اليهود والنصارى ماذا هم يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، لكنهم ماذا يعتقدون؟ النصارى مثلا يعتقدون أن عيسى هو ثالث ثلاثة أو ابن الله، وبالتالي هم لا يتوجهون دائما إلى الله بالعبادة. إذا حصلت المعاصي وحصل الآثام منهم حتى يريد التوبة، فإنه يذهب إلى القسيس ويسمونها يعني يجلس في غرفة لا يراه ثم يكلم القسيس أنه حصل من يا أبتا حصل كذا كذا كذا، فهذا القسيس هو الواسطة في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يتوجهون إلى عيسى عليه السلام، هنا صرفوا العبادة لغير الله. لذلك شوف يعني كنائسهم كلها صور مريم عليه السلام وإيش وعيسى عليه السلام، فهنا أشركوا لأنهم ساووا بين الله سبحانه وتعالى عيسى وثالث ثلاث، ثم بعد ذلك أشركوا كذلك لأنهم ما قروا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها لا سموا الشكل لأجل هذا. يعني سادجة elbette yani Allah Teala'nın tevhid konusunda birliğini kabul etmekle dinden çıkmış veya dine girmiş girmemişler değil. Aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmemekle de ne yapmışlar? Müslüman sayılmamışlar. Aynı Yahudi ve Hristiyanlardaki gibi, mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a üçüncüsü ya da üçüncü ilah, Allah'ın oğlu gibi vasıflar niteliyorlar. Yani şimdi bizler Hristiyanlar mesela dediğimiz zaman ibadet ederken kime yöneliyorlar? İsa Aleyhisselam'a yöneliyorlar. Allah-u Teala'ya tevbe ederken kilisedeki papazı aracı edinerek, vasıta edinerek tevbe ediyorlar. Günahlarını gidip ona işte ben şöyle yaptım, böyle yaptım diyerek açıklıyorlar. Yani biz diyoruz ki Hristiyanlar müşriktirler. Niye? Çünkü Allah-u Teala'ya ortak koşuyorlar. Ve aynı zamanda Müslüman olmamışlardır. İman etmemişlerdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmıyorlar? Onun peygamberliğine iman etmiyorlar. Evet. Orada soru var mı? Evet. Muhammed. Hocam hadiste geçen cehennemden çıkacak imanlı kişiler var ya. Bunlar evet. İman tevhidin üç şartını birleştiren kişiler mi yoksa tek Allah'a inancı olan kişiler mi? Tevhidin üç yani, kısmını. Üç kısmını evet. Hı. Şey yapan kişiler mi? اَلَّذِينَ يَدْخُلُونَ النَّارُ وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا هُمْ اَهْلُ التَّوْحِيدِ اَلَّذِينَ يُقِرُونَ بِتَوْحِيدِ اَفْنَلَاثِ الرُّبُوبِيَّةِ Evet. Onlar. لَكِنَّهُمْ يَرْتَكِ كَبِيرًا Büyük günah işleyenler, günah işleyen kimseler. Mesela fulan minen nas. Yani ya'budullah, yusalli. Lakinahu ma yastati'u tarka khamr. Aw 'indahu sadiqa wa la yastati'u tazawwaja. Wa aw imtana'at min az-zawaj wa yajlis wiyaha wa yaqtali biha wa yaf'al ma'aha kama yazni biha. Wa hadha hasil kathir min awam an-nas. Fa hadha ايش? بين يد الله سبحانه وتعالى إن شاء يدخله النار وطهره منه ثم يخرج إلى الجنة. يعني مثلا namazını kılan tevhidi bilen bir kimse ama aynı zamanda içki içmeyi bırakamıyor yahut zina ediyor. Bununla müptela olmuş. Bunlar Allah-u Teala'nın meşiyeti altındadır. Dilerse Allah-u Teala bunları azap eder. Dilerse ne yapar? Affeder, bağışlar. Evet. Aslında dinde cehalet mazeret olur. Bu cehal ikonu udran sahibi fi usul din. Cehal mesele udur bil cehal. Kastık usul din yani arkan iman 6. İman esaslarını mı kastediyorsun? İmanın 6 esas. Usul dinden bunu mu kastediyorsun? Allah'a şaşır, Allah'a sevmek, Kur'an'ı yapmak. Yani o zaman şey diyorsun sen. Yani ma urfe min ed-dini bid-darura yaqsud hada. Yani kesb billahi taala. Nعم. Ala kulli hal. Hunak masail la yu'dar bi insan bi jahliha. Ka mesela al-iman bil malaikati wal kutub wal rusul wal akhir. شخص مثلا صديقه نصراني دائما بمحمد صلى الله عليه وسلم يسب محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي المسلم ويسب عيسى عليه السلام وينكر نبوته، هذا ابتدع. هذه المسائل أصول الدين لا يعذر بجهلها. أما مسائل التي دون هذه الأصول، مثلا يختلف على حسب البيئة، ففي بلاد لا يكون فيها علماء والجهل والغالب، فكان يكون في مجاهل أفريقيا أو في غابات أستراليا أو غابات إندونيسيا ولا عنده من يعلمه، ولو علمه ولا عرف، فهذا يعذر. وأما الذين في بلاد الإسلام أو بلاد السنة وعندهم علماء ويفهمون القرآن، فأهل العلم ما يعذرون، خاصة مسائل إيش صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، الشرك لا يعذرونه. بعض meseleler var ki bu konuda insanın cehaleti özür olmaz. Yani mesela bir adamın Hristiyan arkadaşı olduğunu düşünün. Adamın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ileri geri konuştuğunu duyup da ona karşılık vermek için İsa aleyhisselam hakkında ileri geri konuşup ona sövdüğünü düşünün. Yani bunun cehaleti özür olmaz. Ama yani bazı meseleler de var ki yani cehalet burada özürdür. Hele hele ilmin olmadığı, alimlerin, ulemanın olmadığı yerlerde. Mesela adam Endonezya'da, balta girmemiş ormanlarda, Afrika'da, uzak yerlerde, köylerde yaşamış insanlar var. Bunların yani ilimden bir haber olarak alimi görmemiş insanlar. Ama bazı ilim ehli de özellikle şirk konusunda ne yapıyor? Cehaleti özür görmüyor. Hele hele ne zaman özür görmüyor? İlim ve ulemanın ortada olduğu, bu konuların konuşulduğu yerlerde. Evet. Kehf suresi 110. ayeti nasıl anlamalıyız? Ne diyor Kehf suresi 110. ayeti? Tam meal olarak hatırlayamadım ama. Onu hatırla veya bak ondan sonra sor. Evet, evet kardeş. Hocam bidat olan mezheplerden bahsetti şimdilerden. Bizim ülkemizde de Aleviler ve Caferiler var. Bunların bu şiirlikteki konumları ne ve biz bunlarla nasıl muamele içinde bulunmamız lazım? عندنا هنا في البلد علويون وجعفريون. نعم. كيف يكون معاملتنا معهم؟ على كل حال كما قلت. وهم من أي فرق التي ذكرت؟ أي. بالنسبة لابد التمييز بين العامة وبين العلماء فيه. الداعين لمذهبه. فالداعي لمذهبه. فيجب التحذير منه حتى لا يؤثر على عوام أهل السنة ولا يغتر به شباب أهل السنة. وأما عوامه فلا يخلو الأمر، إما أن كان يصرفون العبادة لغير الله فيعني أو شيء تعاملهم بما أمرك الله به من الصدق سواء مع المسلم أو غير المسلم، من الصدق، أمانة، عدم الكذب، عدم الخيانة، فإن هذه من أوصاف المنافقين. المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا فاجر، وإذا عهد غدر، وإذا كما بين في السنة في ذلك، فتعاملهم بهذه الأمور. ما لم يظهر منه الشرك الأكبر فهذا لا يجوز لك أن تجالسه بعد أن تبين له أنها ما هو فيه من الضلال، فهي أعاند لا تجالسه ولا تخالطه إن كان صديقك أو صاحبك. Evet, eğer yani bu kesimi biz ikiye ayırabiliriz. Eğer avamdan olan kimselerden ise onlara anlatılır, öğretilmeye çalışılır. Bir de ulema kesimi var bunların. Davet eden, bidatlerine, şirklerine davet eden kimseler. Bunlardan tahzir edilmeli. İnsanların sakındırılmalı. İnsanlar bunlardan uyarılmalı. Şayet bir kimse avamdan ise, yani ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmiyorsa, yani kendisini Alevi diyor ama yani onların yaptıklarını yapmıyorsa ona da doğru anlatılır. Hakikatler anlatılır. Bu şekilde davranılır. Senin arkadaşın, komşun böyle insanlarsa, Allah'tan başkasına ibadet yapıyorsa, bununla arkadaş öğrettikten sonra, doğruyu anlattıktan sonra artık daha arkadaşlık yapmazsın. Alakanın, ilişkini kesersin. Evet. Neydi senin söylediğin ayet? Hayır. Onunla yetinelim. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbu ileyk.